हम निरंतर सत्संग अमृत को ग्रहण करते हैं और अभी तक की ऋचाओं में जो दूसरे ऋषि हैं मधुछंदा के उपरांत जो आए हैं मेधातिथि, उनके ज्ञान अमृत को हम भी प्राप्त कर रहे हैं। जो बात हमें मधुछंदा में मिली थी वही बात अब हमें एक आंदोलन के रूप में, एक क्रांति के रूप में, रोम रोम बसाने की भावना के साथ हमें ये ऋषि दे रहे हैं। दूसरे तीसरे सूक्त के उपरांत जब हम इसमें आए हैं चौथे सूक्त में, तो आज की ऋचा है ताम उष्टो विबोधे यद अग्ने, ताम उष्टो विबोधे यद अग्ने यासी दूत्यम दैवेरा सत्सि बर्हिषि। लगता है जैसे ऋषि भी जानता है कि हमारे मन में संदेह क्या हो सकते हैं, अथवा यूं कहिए कि वेद जानता है कि यूनिवर्सल एप्लीकेशन के लिए हर युग हर काल के व्यक्ति को इस राह पर आने में संभवतः कौन कौन से विचार और कौन कौन सी कठिनाइयां हो सकती हैं। तो उसी में वर्तमान ऋचा में कुछ ऐसी ही बात कही गई है। आप के घरों में बच्चे होते हैं जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, अगर लड़का सारा दिन खेलता रहे और पढ़ाई ना करे तो माँ बाप उसे डांटते हैं ना, तो यहां पर भी उसने कुछ ऐसा ही कहा है। हम सहज होकर के भी ईश्वर को पा सकते थे भौतिक जीवन के साथ, और असंतुलित होकर हम अपने तप का भी सर्वनाश कर सकते हैं। यहां उसने अग्नि को दुहाई देकर के ब्रह्म ज्वालाओं को सामने रख करके कहा, क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं अग्नि अग्नि, हाँ अग्नि अग्नि हवाम अभी सबा हवंत विश्वतम, है ना, अग्नि वाहम, और इस प्रकार अग्नि दूतम वृणी में हर जगह वो ज्वालाओं को अपनी ही आत्मा की अग्नियों को, अर्थात हम सब अपने ही अंतर को पुकार रहे हैं। वेद में हमारा सर्वस्व हमारा ईश्वर हमारे भीतर है, तो उसी को कह रहा है कि ताम उष्टो वशी, ताम उष्टो विबोध है कि तुमने तो शुक्राचार्य को भी विशिष्ट ज्ञान से युक्त किया। हां सीधा अर्थ यह है ना कि त्वाम उष्टो उषत उष्णन उष्णस उषंति, ये सब किसके नाम है, शुक्राचार्य के नाम है, कि तुमने आचार्य शुक्र को भी तो किस ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान दिया और तप दिया उसको। यद अग्नि यासी दूतम, कि जो भी तुमको अर्पित हुआ, जिसने भी हे आत्मा तुम्हारा प्रतिनिधि होना चाहा, उसको भी तो तुमने ज्ञान और अमृत से वरद किया, चाहे वो आचार्य शुक्र था अथवा आगे ऋचा में कहा है कि दैवेरा अथवा देवत्व की ओर जाने वाला, देवत्व को सम्मानित करने वाला, सत्सि सत्य से सिंचा हुआ बर्हिषि बृहस्पति था, वो देवगुरु बृहस्पति थे। यहां दूतम शब्द का जो प्रयोग हुआ है, अग्नि दूतम वृणी महे, तो पीछे पूर्व के प्रवचन में हम कह आए हैं कि हम सब उनके क्या है, दूत हैं, एम्बेसडर हैं। तो एम्बेसडर अपने निहित कर्तव्यों को करता हुआ अपने ही सरकार के प्रति ईमानदार होता है। वो जहां जहां रहता है वो वहां वहां अपने दूताले के कर्म को करता है, लेकिन वहां उनके आंतरिक मामलों में तो आत्मा के दूत वो जीव भी तो है जो ऋषत्व की ओर बढ़ गया, जिसने भौतिकताओं को नकार दिया और जो अपने आप को ईश्वर का दूत अर्थात निमित्त बनाकर उसी रास्ते पर चल दिया। तो परोक्ष रूप से हम सब आत्मा के द्वारा उत्पन्न हैं और आत्मा को ही तो अभिव्यक्त करने के लिए, आत्मा के द्वारा दिए निमित्त कर्म को, ड्यूटीज को ही तो धारण करने के लिए इस रूप में प्रकट हुए हैं। और आपको मालूम है कि जो दूत होता है उसका पूरा दूतालय होता है ना, तो आपका भी घर है। तो दूत जो है जिस जिस देश में होता है तो क्या वहां वो कमाई करता है या कि उसके खर्चे पीछे सरकार से आते हैं, बताओ तो बोलो। सरकार से आते हैं। वो वहां बैठ के कोई धंधा धंधा करता है क्या? जैसा उसकी गवर्नमेंट चाहती है कि उस देश में वो ह्यूमन सर्विसेज करे, है ना, तो उसकी सरकार से मान्यता लेकर के वो यथा सेवाएं करता है, बोलो नहीं करता क्या? लेकिन वो रहता सदा अपनी सरकार का दूत ही है। यदि वो उससे हट करके अपना मन चाहा काम करे तो क्या वो ईमानदार कहलाएगा? उसी प्रकार तो सरकार ही उसको सारा खर्चा देती है, उस बिल्डिंग को भी मेंटेन करती है उस देश में जिस देश में उसका दूतावास होता है, बोलो। तो आज नारायण ही तो तुम्हारे शरीर को भी मेंटेन करते हैं। तुम हम में कोई भी तो शरीर का एक अणु नहीं बना पाया। आज भी वो भस्मी को अन्न में और अन्न को रक्त में बदल रहा है, वही तुम्हारे खाए हुए भोजन को शबरी का राम बन के रक्त में ज्योति में लौटा रहा है। और फिर भी हमें लगता है कि वो ईश्वर हमारी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, तभी तो हम चिंता में द्वेष में ईर्ष्या में जी रहे हैं। लगता है हम अपने दूत धर्म को भूल गए हैं, जबकि इस जगत में इस योनि में आना दूत धर्म को ही प्राप्त होना है। कहा पिता बाग का मालिक है, हम चर्चा कर चुके हैं कि सचराचर एक बगीचा है, बाग है, ये वेद का भावना है। और वो परमेश्वर ही है जिसने पेड़ पौधे पशु पक्षी जीवधारी सब बनाए हैं। उसके बाद उसने मनुष्य को अपना दूत बना के, पुत्र बना के, प्रतिनिधि बना के भेजा कि जिस बाग को मैं बना रहा हूं तो उस बाग का माली हो जा और मेरे बाग को संवारता रहे, मेरा सम्मान पा। माली किसी भी पेड़ की सेवा करे, सेवा तो वो मालिक ही करता है जिसका बाग है, और तनख्वाह उसी से लेता है, पेड़ों से फल नहीं मांगता, चोर कहलाएगा। कि माली पेड़ से कहे कि मैंने तेरी इतनी सेवा करी तो ला इतने फल तोड़ लो, तो लोग उसे चोर ही तो कहेंगे, वो माली चोर ही तो होगा। तो उस धर्म की ओर, उस धर्म के निमित्त होते हुए हमें जीना है, ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट ने माना था। या तो कहा कि हम सब दूत ही तो हैं और हम सबको दूत धर्म को ही प्राप्त होना था। कि परमेश्वर ने सारी पृथ्वी बनाई, पेड़ पौधे सचराचर बनाया और मनुष्य को केवल उसमें अपना एक निमित्त बना के भेजा। इसी कार्य के लिए यहां जब हम पुराणों में आते हैं, शिव महापुराण सब में, कि सबसे पहले ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि करी तो उन्होंने उन्हें भगवान ने कैसे प्रकट किया, कल्पनाओं से उत्पन्न किया, और उनसे कहा कि वो जाएं और यहां जीवन की धड़कन शुरू करें, सृष्टि का संचार करें। तो ब्रह्मा जी ने पहले दक्ष प्रजापति को, देवऋषि नारद को और जितने भी देवताओं को, चंद्रमा आदि को, सबको उत्पन्न किया, तो वे सब कल्पनाओं से प्रकट हुए ब्रह्मा के, और उसी इमेजिनेशन को आगे अल्टीमेटली ले चलने के लिए तब उन्होंने दूसरी सृष्टियां प्रकट करने का सबको आदेश दिया। लेकिन उनमें बहुत से थे जिन्होंने कहा कि वो इस संसार लीला में नहीं जाना चाहते हैं, इसका अथर्ववेद में भी वर्णन है। तो वो पुनः वापस चले गए और अखंड तप को प्राप्त हुए। परंतु सृष्टि का आरंभ जो हुआ, तो यहां देख लीजिए, यहां सृष्टि का आरंभ जब हो रहा है तो स्पष्ट है कि ईश्वर की इच्छा से जो सचराचर उत्पन्न हो रहा है, तो ईश्वर उसे सुव्यवस्थित करने के लिए ही मनुष्य की कल्पना भी कर रहा है। तो इसी स्कूल ऑफ थॉट को लेकर के आदि काल से सारे ग्रंथ ऋषि जितने भी स्कूल हैं वो चले आ रहे हैं, और वेद में भी आज इसी की चर्चा है कि जहां असुर धर्म को उन्होंने प्रकट किया, वहां देवत्व की भी बात इसी यज्ञ के द्वारा की। यज्ञ के द्वारा असुर भी शक्तियों को पाता है और देवता भी पाते हैं। तो हम चाहे तो अपने जीवन में असुरत्व को प्राप्त होकर के भी सत्ता को प्राप्त हो सकते हैं, और शायद हम में अधिकतर लोग ये समझते हैं कि धन कमाने के लिए ऐसा होना जरूरी है। लेकिन वही ईश्वर की होकर के, उनके निमित्त रह करके भी तो सत्य रूपी सत्ता को पाया जा सकता है, जो कि हमने रामायण में भी लिया। थोड़ा सा वहां से भी उदाहरण ले लेते हैं कि रामायण में दो राजा हैं, एक दशरथ है और दूसरे दशानन राम है। दोनों के पास साम्राज्य है, दोनों के पास शक्ति है, दोनों के पास सामर्थ्य है। एक देव पूजित है और दूसरा देवताओं का दुश्मन है। और देवता कौन है? हमारा अंतरात्मा ही तो देवता है। तो हम आत्मद्रोही होकर इस आसक्त जगत में तथा कथित भौतिक सुखों के को ही सब कुछ मानकर असुर धर्मा होकर के भी जी सकते हैं, और आत्मा तब भी हमें सांस, धड़कन और जीवन के क्षण देता है। वो अपने धर्म से विमुख नहीं होता है। और हम चाहें तो दशरथ की भावनाओं में, अर्थात दस इंद्रियों को रथ करके, दसों इंद्रियों का निग्रह करके, उस सत्य में डूब करके भी तो आत्मा के, अपने ही अंतरात्मा के भक्त होकर, दूत होकर भी जी सकते हैं। तो पहले ऋचाओं में जो उन्होंने कहा कि अग्निम अग्नि यहा वहा यज्ञानु व्रत वर्षे असी होता नहीं दया, कि हर ओर ज्वाला हो, ज्वाला ही ज्वाला हो, मेरे हर ओर वो अमृत आत्म ज्योतियां हो, मन में कोई भटकाव ना हो, जीवन का सत्य यज्ञ के रूप में मेरे सामने खड़ा रहे, और उसी में डूबकर हम सब जीवन के इस अमूल्य धन को नष्ट न करते हुए अमृतत्व की ओर बढ़ते चले। और अभी फिर वो कह रहे हैं कि ताम उस तो कि तुमसे जिसने जो मांगा उसे वो ज्ञान, वो शक्ति और सत्ता प्रदान की। लेकिन उसी ने तुमसे पाया जो तुमने डूब तो पाया, क्योंकि शुक्राचार्य आचार्य शुक्र भी असुरों के गुरु उपरांत बनते हैं, पहले तो वो तप करते हैं, लेकिन हम लोग तो तप भी नहीं करते हैं और गुरु बन जाते हैं। जगह जगह चौधरी होने लगते हैं। यहां आचार्य शुक्र को और देवगुरु बृहस्पति को समझने के लिए हमें दोनों धर्मों के बीच में आना पड़ेगा। दोनों धर्मों सत्ता एक ही जगह से पाते हैं। एक भ्रम के कारण उससे अलग हट जाता है, उसी के विपरीत हो जाता है, और दूसरा पूर्ण सत्य के साथ, पूरी पवित्रता के साथ उसी के आसन पर बैठा रहता है। तो सुर और असुर ये दो विचार हैं। सारा संसार आज भी इन दो विचारों में बटा हुआ है। एक का नाम है सुर और दूसरे का नाम क्या है? असुर के सींग नहीं होते, असुर के बड़े बड़े दांत नहीं होते, लेकिन उसकी मनोवृत्तियां बड़ी सींगों वाली होती हैं और बड़े दांतों वाली होती हैं, कि जो दूसरों को ही पीड़ा देके प्रसन्न रहता है। उसके दांत भी मायावी हैं और सींग भी मायावी हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन गढ़ते तो बहुत हैं। तो असुर, असुर किसको कहते हैं? सुर माने देवता, ईश्वर, देवत्व। और असुर किसको कहेंगे? जिसमें देवत्व नहीं है, शुभ और अशुभ, सत्य और असत्य। देखें ना, आ लगते ही वो उसका विपरीत हो जाता। तो ये दो विचारधाराएं हैं हमारे पास। आज भी शुक्राचार्य पूज्य हैं, हम सब पूजा करते हैं उनकी, क्योंकि भौतिक धर्मों में आज भी शुक्र की ही महत्ता है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति का अनादर कहीं नहीं होता। हम उनकी उनसे भी बड़ी पूजा करते हैं। आज आचार्य धर्म के प्रवर्तक शुक्र माने गए हैं और गुरु धर्म के प्रवर्तक देवगुरु बृहस्पति माने गए, दोनों में भेद है। अक्सर आप एक दूसरे शब्दों को पर्यायवाची बना लेते हैं, वो भी गलत है। गुरु कहते हैं जो आत्मा से जोड़े, जो तुम्हारे गुरुत्व को धारण करने वाले, जो तुम्हारे जीवन को क्षण क्षण पालने वाला जो ईश्वर है, जो उससे जोड़े, जो उसकी राह ले जाए, उसे क्या कहते हैं? और जो श्रेष्ठ आचरण दे, मेरे भौतिक जीवन को सुंदर सुव्यवस्थित बना दे, कि जिससे बाहर सुव्यवस्थित ढंग से जीते हुए मैं अपने आत्मा तक पहुंच सकूं, तो ये जो बाह्य जगत की सुव्यवस्था है, इसको कौन देता है? श्रेष्ठ आचरण को आचार्य देता है। तो आचार्य धर्म के प्रवर्तक शुक्र है, और यही आदिकालीन कल्पना परमेश्वर की रही है और इस ऋचा में भी है, कि क्योंकि उस एक ही जीव को भीतर और बाहर दोनों जगह यजमान होना पड़ता है, है ना? वे पहले ऋषि में पढ़ाया था ना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, प्राण वायु ही उपाचार्य है, ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है, तन सामग्री है और जीव होकर हम सब यजमान है। तो यजमान भीतर भी है और यजमान, तो जब यजमान दो धर्मों के बीच में आया हुआ है तो उसके दोनों धर्म सही होने चाहिए। तो आचार्य धर्म के प्रवर्तक थे शुक्र, और गुरु धर्म के अर्थात आत्म धर्म के मार्ग के, देवत्व की ओर जाने के रास्ते के देवेरा सत्सी बरहिषी बृहस्पति से। आपके दो हाथ हैं, ये दोनों सदा सहयोग करके चलते हैं ना, एक दूसरे के दुश्मन तो नहीं हो जाते, लेकिन कभी कभी इस जगत लीला में वो दोनों जो भुजाएं थी हमारे विपरीत हो गई एक दूसरे के, कि सुर और असुर दो धर्म जो थे वो एक समय दो अलग अलग धर्मों में बट गए, जबकि एक ही व्यक्ति के दो धर्म थे। कि बाह्य धर्म को जो भौतिक धर्म है इसमें मुझे निमित रहना है, यदि मैं इसमें आसक्त हो गया तो ये असुर धर्मा हो जाएगा, तो इसमें मुझे अपने आदर्शों को आत्मा को ही सामने रख के जीना है। लेकिन समय के साथ दो भागों में ये विचार बट गए और दोनों ने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए, एक असुर कहलाया और दूसरा, आजकल आप टीवी पर सीरियल बहुत देखते हैं ना, है ना, ये तो अच्छी बात है, आप उन्होंने सींग नहीं लगाए, नहीं तो आप फिर सींगों में चले जाते, है ना, कि देखते हो कि बड़े बड़े सींग होते हैं कभी कभी लगा भी देते होंगे मालूम नहीं। तो दोनों का भेद क्या है, अपने अपने अपने अपने आप को पढ़ो, जांच इसमें, तौलो इसमें कि कितना असुरत्व है हम में और कितना सुरत्व है हम में। झूठे दंभ से कुछ नहीं मिलने वाला। असुर जो है वो कहता है ये धरती भोग्या है, जो कुछ है मेरे खाने पीने और भोगने के लिए है, और जब ये संकीर्णता आगे बढ़ती है तो वो भेदभाव की भी चनक हो जाती है। पशु है तो मारकर खाने के लिए है, स्त्री है तो वो भी भोग्या है, उसे पुरुष के बराबर अधिकार नहीं हो सकते। और जिन जिन धर्मों में स्त्री को केवल भोग्या माना गया धर्म ग्रंथों में, क्या वहां स्त्री धर्म का अनादर करती है, बोलो तो? तो धर्म और धर्मांधता कोई दो अलग नाम नहीं होते। आसक्त व्यक्ति कभी भी कोई निर्णय कर ही नहीं पाता, उस पर तो निर्णय हमेशा उसका धर्म तथा कथित ग्रंथ तथा कथित गुरुगण आचार्य वही थोपा करते हैं और वो उन्हें लादा करता है। आज बहुत से ऐसे धर्म हैं जहां नारी को पुरुष के समक्ष तो क्या संभवतः मानवीय अधिकार भी नहीं है, उसे संतान का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं, वो शिकायत नहीं कर सकती, उसे पुरुष के अधीन ही रहना होगा और जो जो वो कहेगा उसे वो धर्म पूर्वक धारण करेगी। ऐसे धर्म ग्रंथ भी हैं, ये असुर धर्म है। लेकिन क्या ये असुर धर्म पूछता नहीं है? विश्व की बड़ी संस्कृतियों में आज भी असुर धर्म है। आप तो सारी दुनिया में 1% भी नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल परसेंट आपकी गिनती, लेकिन वो असुर धर्म प्रेरित धर्मों की, जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि क्रिश्चियनिटी में भी औरत को वोटिंग राइट नहीं था, ह्यूमन राइट्स नहीं थे 1918 तक, डेमोक्रेसी में भी नहीं थी, और बाकी धर्मों में तो आप जानते ही हैं कि पुरुष को ही सारे अधिकार हैं, मारे तोड़े जहां जहां जो जो उसे वो करने को कहे वो करे, नहीं करेगी तो नरक जाएगी, जहन्नुम जाएगी, धर्म के खिलाफ जाएगी। पुरुष जब चाहे उसका परित्याग कर सकता है, वो नहीं कर सकती। और आज भी 2/3 क्या 3/4 विश्व इसी विचार में डूबा हुआ है। आचार्य शुक्र की का इतना प्रभाव आज भी सारे विश्व में है। यदि हम गुरुवार को उसकी पूजा करते हैं तो शुक्रवार को अर्थात जुम्मे को पूजने वालों की भी कोई कमी नहीं है, यथावत है। दोनों धर्म अपनी अपनी जगह चलते हैं। और क्या उसको ईश्वर से सत्ता नहीं मिलती, न मिलती तो उसकी सांसें कैसे चलती, वो भक्त जीते कैसे? असुर ने कहा जो कुछ है मेरे खाने पीने और भोगने के लिए। सुर ने कहा ये जीवन एक तपशाला है, एक यज्ञ की स्थिति है, मैं तो उसका दूत हूं, मैं एम्बेसडर हूं उसका। वाह्य धर्म मेरे निमित्त धर्म है, वो भी उन्हीं को अर्पित होके मुझे करना है, और उनका निमित्त रहते हुए मुझे उसी के आदेशों को, उसी की इच्छाओं को आगे बढ़ाते हुए, उसमें अपनी निमित्त ड्यूटी एक एम्बेसडर की तरह देते हुए मुझे उसके सामने अपनी योग्यता सिद्ध करनी है और अनंत को जाना है। मुझे यहां कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है। ये सुर का है कहना, सुर का कहना है कि यदि ये भोग्या होती धरती तो मैं इच्छा स्वरूप इसे भोग सकता, लेकिन वो लड्डू जिन्हें मैंने भोगा था वो थाल में गायब हो गए थे क्योंकि वो भोगे गए थे। तो यदि मैं यहां भोगने के लिए आया था तो मैं क्यों गायब हो गया? चिता की लकड़ियों पर तो मैं भोग रहा हूं अथवा भोगा जा रहा हूं। और इस झूठे असत्य के लिए मैं जीवन के सारे अमृत का सर्वनाश करता हूं कि मैं भोग रहा हूं। भाई थाल में लड्डू रखे थे, जब सबने उनको भोग लगाया तो लड्डू गायब हुए या सब लोग गायब हो गए? लड्डू ही तो थाल के खत्म हुए। तो यदि मैं संसार को भोग रहा था तो मैं क्यों खत्म हो गया? क्योंकि मेरी मृत्यु दिखा रही है कि मैंने भोगा नहीं, मैं भोग लिया गया। तो मैं इस असुर धर्म को कैसे ईमानदारी मान लूं? ये कैसे सत्य हो सकती है? और आज हम सब पूछें, केवल असुरत्व के लिए हम लोग भी तो जी रहे हैं, प्रत्यक्ष ना सही परोक्ष ही। मोर वैल्यूज आर टू द मटेरियल वर्ल्ड एंड नो वैल्यू टू गॉड। सिर्फ धोखा करते हैं और नाटक के लिए हम ईश्वर की राह चलने के स्वांग भरते हैं। यदि उसमें ईमानदारी होती तो एकाग्रता ना होती, फिर दाएं बाएं क्यों भाग रहे होते? वो भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है, वो भी नहीं है। भौतिक जीवन में मेरी कमिटमेंट पूरी है, जो मैं बेटे के साथ हूं तो कर रहा हूं या कर रहे हूं वो तो उसी के साथ करूंगी, पड़ोसी के साथ थोड़े ना। लेकिन ईश्वर की राह में इतनी सी भी कमिटमेंट नहीं है, सिर्फ धोखा है। सिर्फ धोखा है। और नारायण तो असुर को भी सत्ता देते हैं, शक्ति देते हैं, उसको भी बनाने वाला वही है। क्योंकि आत्मा यदि ऊर्जा ना दे, शक्ति ना दे, तो त्वाम उष्टो भी बोध है कि तुमने असुरत्व को भी, शुक्राचार्य के मार्ग को भी तो आपने विशिष्ट ज्ञान प्रदान किए। क्या उनको ज्ञान से हीन रखा? हां, ज्ञान में, विज्ञान में, भौतिक शक्तियों में सब कुछ प्रदान किया उसको। लेकिन तुमने बृहस्पति को भी तो सत्य की राह दी। और उसके बाद असुर लीलाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार कौन कहां से किन किन गतियों को जाता है। वो आज आप टीवी सीरियल में भी देख रहे हैं कि जितनी सत्ता पाई, जितनी शक्ति पाई असुर ने, देवताओं से ही तो पाई। चाहे वो ताड़कासुर है, चाहे दशानन रावण है, हिरण्यकश्यपु है, जो भी असुर है तप करके देवताओं से ही बल पाता है, अपना उन्हीं के द्वारा। लेकिन वही ऋषत्व भी तो है कि वो ऋषि और सन्यासी जिनके तप और जीवन में कोई बहुरूपियापना नहीं है, स्वांग नहीं भरते हैं, वो एक होके चलते हैं। वो अपने आप को श्री हरि का निमित्त मान करके ही तप करता हुआ, जीवन को उसके निमित्त अर्पित करता हुआ जो नित्य तप को प्राप्त होता है तो वो नित्यावस्था को जाता है। उसका क्या नारायण वध करते हैं? इसी को लीलाओं में भी दिखलाया कि रावण कितना तपस्वी है कि उसने सिद्धियां हैं उसके पास, सारे देवताओं से, ऋषियों से, को सबको वो सताता है। किसके बल पर? सिद्धियों के बल पर। और अंत में वो राम के द्वारा मारा जाता है। लेकिन मारे जाने से एक दिन पहले तक सब कुछ उसका लूट रहा है, लेकिन रावण कहीं मानता है कि राम को, तो इस राह गए व्यक्ति की अवस्था भी तो यही हो जाती है। यहां दूसरे सूक्त में, पहले ऋषि में हम एक ऋचा पढ़ के आए कि हम ज्ञान कैसे पाते हैं। उसे कहा इंद्रवायु इमे सुता, इंद्रवायु इमे सुता उप्रयोगिरागतम इंद्रवो वाम उशांति। ये ऋचा है कि आत्मा से ब्रह्म ज्ञान किसने पाया। ये उष्णस की एक चर्चा पहले आ चुकी है, उसको भी ले लेते हैं, दोहरा लेते हैं उसको। इंद्रवायु इमे सुता उप्रयोगिरागतम इंद्रो वाम उशांति। कि आत्मा ने प्रकट हुए उस अमृत को, आत्मा जिस सत्य को, अमृत को, ज्योति को क्षण क्षण प्रकट करता है, उस अमृत को किसने पाया। उप्रयोगिरागतम, वो जितेंद्री, वो पवित्र आत्मज्ञानी जिसने अपने आप को आत्मा को अर्पित कर दिया, इसी की ज्वालाओं में जिसने अपने सर्वस्व को मिटा दिया, जिसकी मैं भी खो गई, अस्तित्व ही हटा दिया उसने, तो वही इस अमृत को पाता है। कैसे पाता है? इंद्रो वा मुशंति ही, जैसे इंद्र का भेजा हुआ कच्छ, देवेंद्र का भेजा हुआ कच्छ उष्णन उष्णस अर्थात शुक्राचार्य के बाएं अंग को फाड़कर प्रकट हो गया था। ये कथा इस प्रकार है, थोड़ा इस कथा पर के भी चर्चा कर लें, क्योंकि इस कथा से ही ये ऋचा भी स्पष्ट होगी और शुक्र के प्रति, देवगुरु बृहस्पति के प्रति, इस मार्गों के प्रति बहुत सी ऋचाएं आएंगी हमारे मन को धोने के लिए, हमारे मन के मैल। हाँ, आप रोज धुले कपड़े पहनते हैं ना, तो अगले दिन फिर भी तो धोते हैं, तो यही काम यहां भी है कि आज का धुला कपड़ा कल मैला हो सकता है, तो अगले दिन फिर धोया जाता है, नहाते भी रोज है। इसीलिए उसी प्रकार जैसे भोजन आप रोज करते हैं, जानते हैं कि ये सब भोजन हम खा चुके हैं, हमें स्वाद मालूम, फिर भी खाते हैं, जीना जो है, तो उसी प्रकार वेद की राह में जिंदा रहने के लिए भी बहुत बहुत सी कथाओं का बारंबार भोजन की भांति ही पुनः पुनः हमें चर्चा करनी पड़ती है। ध्यान से सुने कि देवासुर संग्राम चल रहा है हम सब में और अन्यथा भी। एक और देव विचार है जो हमें सच्चाई और ईमानदारी की तरफ खींचते हैं, दूसरी ओर हमारी ये असुर वृत्तियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं, झूठ बोलो, स्वांग भरो, नाटक करो, प्रपंच करो। हाँ, धूम रुलोचन हो जाओ, चारों तरफ धुआं फैलाओ। वो एक राक्षस है ना, अभी आपने टीवी सीरियल में भी अब सारे आ रहे हैं, इन नामों से तो आप लोग परिचित हैं। हाँ, कि जो आंखों से धुआं फेंकता है और सबकी आंखें धुंधली कर देता है। हाँ, अफवाहें फैलाना, ये धूम्रलोचन का काम है। तो एक तरफ ये हमारा असुरत्व है, तो ठीक ऐसे ही जैसे आप में निरंतर एक युद्ध हो रहा है, एक तरफ आपकी सच्चाई है, ईमानदारी है जो कुरीति है आपको, सत्संग में ही नहीं बाहर भी, कि क्यों ये नाटक कर रहे हो, क्यों इस पाप को फिर बिलो रहे हो, है कि अमृत गंगा में नहा के फिर कीचड़ की नाली में जा बैठे हो, वासनाओं की, झूठ की। जिंदा आदमी होगा तो कचोटा तो जरूर जाएगा अपने ही भीतर। मर गया है जिसका तप ईमानदारी, उसकी बात दूसरी है, नहीं तो पूछेगा तू उसका अंतर उससे, कि अगर तेरे साथ कोई ऐसा ही करे जैसा तू बाकियों के साथ कर रहा है तो तेरी गति क्या होगी, कैसा लगेगा तुझको, तो ये ताड़का बन के पीड़ा क्यों दे रहा है ताड़नाओं की दूसरों को। अरे ईमानदारी के रास्ते चल, धूम्रलोचन बनकर तो कब तक लोगों को धोखा दे पाएगा। दूसरों को धुआं दिखाते दिखाते आंखें तो तेरी ही चली जाएंगी, धुआं तो तेरी आंख से निकलेगा ना, तो अंधा तो तू ही होगा पहले। हम सब में ये देवासुर संग्राम चल रहा है। एक तरफ हमारी ईमानदारी है, सच्चाई है, दूसरी तरफ झूठे दिखावे है, आडंबर है, स्वांग है। आदमी सब कुछ देख लेता है लेकिन बिना आईने के अपना चेहरा नहीं देख पाता। उसी प्रकार आप दुनिया भर के स्वभाव पढ़ सकते हैं, अपनी प्रकृति पढ़ के दिखाइए। वो सत्संग में ही मन सकती है, धुल सकती है, पवित्र हो सकती है। अपने स्वभाव को जानना, अपनी प्रकृति पर आना अतिशय दुरूह कार्य है, संभव आसानी से नहीं होता है। क्योंकि हर दंभी, क्रोधी, मिथ्याभिमानी, झूठा अपने को हर जगह सही करता है कि मेरा स्वभाव सही है। क्या रावण अपने को कहीं गलत करता है? और रावण इस शरीर में किसका प्रतीक है? मन का। तो ये मन तो हमेशा सही मारता है और इसी सही को तो ये सही ही तो हमें अंधा कर देती है और हमारे इस दुर्लभ मनुष्य जन्म का विनाश कर जाती है। और देवासुर संग्राम में देवत्व हारने लगता है और असुरत्व हमारे जीवन में मजबूत होने लगता है। तो ठीक इसी प्रकार जैसे देवासुर संग्राम हम सब में चल रहा है, उसी प्रकार एक बार देवताओं में और असुरों में, दैत्यों में युद्ध हो रहा था। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के साथ और आचार्य शुक्र असुर राज वृषपर्वा के साथ थे। भीषण युद्ध, और उस युद्ध में जितने असुर मारे जाएं, शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र से उन्हें फिर जीवित कर ले, जैसे हम कर लेते हैं कि हमारा कोई भी झूठ पकड़ा जाए हम तुरंत नए नए फरेब डाल करके उसे फिर जीवित कर देते हैं ना। हाँ, शुक्राचार्य का अमृत डाल देते हैं। अरे ऐसा नहीं, ऐसा था, यूं था, नहीं क्या? देखो देखो देखो, कहानी किसकी है? चोरी भी पकड़ी जाएगी तो उसमें भी अपना साधु का नाम सिद्ध कर जाएंगे, नहीं क्या? और किया है बहुतों ने, बहुत बहुत बार हम सब ने क्या उसे फिर अमृत पिला दिया, मुर्दे को फिर जीवित कर दिया। क्या बात है, क्या बात है, सारी साधुता तो यहीं बैठी है हमारी। अपने अपने आप को पढ़ो जो पढ़ सकते हो, अपनी अपनी प्रकृति को, और लज्जित हो कि कितने अमृत क्षण तुमने गंवा दिए इस झूठ पाप और प्रपंच में। और क्या वो फिर मिलेंगे तुमको? क्या पाओगे तुम वो दिन? चारों तरफ बद्दुआओं के छेद हैं, क्या जियोगे इस जिंदगी को? जो पीड़ाएं तुमने दूसरों को दी हैं वही तो घाव बन के तुम्हारे भीतर गड़ गई हैं। कैसे कैसे सामना करोगे सत्य का, पूछो अपने आप से। क्या तुम्हें याद नहीं कि परमेश्वर ने जब ये धरती बनाई और इस मनुष्य को बनाया तो सारे संसार में जो जो कुछ था, संपूर्ण ग्रहों नक्षत्रों में, उस सब को ही तो सूक्ष्म करके तुम्हारा उसने रूप बनाया है। तो जिस जिस खंड को प्रकृति के तुम घायल करोगे, घाव यहां भी तो आएगा क्योंकि उसी का तो सूक्ष्म यहां भी बैठा है। तुम कैसे बचोगे, कैसे बच पाओगे? जिस जिस प्रकृति के अंग की, क्योंकि सबका सब सूक्ष्म होकर तब बनता है एक मनुष्य, तो जिस जिस का तुम अनादर करोगे, जिस जिस के साथ तुम धोखा करोगे, उतना उतना अंग तुम्हारा भी तो घायल होकर नष्ट हो जाएगा। भूलो मत इस बात को। तुम्हारे बनाए हुए सर्टिफिकेट कुदरत पे नहीं चलेंगे, तुम्हारे अपने स्वभाव पे नहीं चलेंगे। जहां जहां दूसरा घायल होगा तो मत भूलो कि उसका भी एक अंश तुम्हारे शरीर में है, वो अंश तो तुम्हारा भी टूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बच नहीं सकते उससे। काश हम इस बात को जानते तो ये असुरों वाली गलतियां करते ही नहीं हम। ये नहीं कि वो फलाना है ना, सारे सचराचर का छोटा चित्र तुम हो, तो सारे संपूर्ण सचराचर में ग्रहों नक्षत्रों में भी ऐसा कुछ नहीं है जो सूक्ष्म होकर तुम्हारे शरीर का एक अंग नहीं बना है, उन सब से मिलकर तुम बने हो। तो जिस जिस के साथ तुम धोखा करोगे, जिस जिस को तुम नकारोगे, वो हिस्सा शरीर का तुम्हारा भी तो नष्ट हो जाएगा। यही तो पीड़ा है कि घाव दूसरों को नहीं दे रहे हो, छलनी खुद हो रहे हो। काश इतनी सी बात समझ जाते तो थोथे मंत्रों की रटंती और अगड़ंती से तुम स्वभाव को पहली प्राथमिकता देते, जो इस ऋचा में वो कह रहा है कि असुर भी अपने असुर स्वभाव के कारण ही तो नष्ट होता है। सारा तप सिद्धियां किस काम की? तो जिसका स्वभाव नहीं है उसका तप भी तो नष्ट है। उसकी पूजा माला उसका सर्वनाश तो कर सकती है, दे तो नहीं सकती उसे कुछ। वो दंभी ये सोच सकता है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा स्वांग भरा है, मैंने ऐसे लोगों को प्रभावित कर लिया है, लेकिन वो भूल रहा है उम्र तो उसी की खा ली गई है, रीता तो वो स्वयं हो रहा है। लेकिन नहीं, वो तो सोचता है ना संजीवनी मंत्र से हर गलती को सही कर लूंगा मैं। हाँ, तो आचार्य शुक्र भी यही करते हैं, वहां सचमुच में करते हैं, या हमारे भावनाओं की संजीवनी है ये, हाँ, कि चोरी को भी हम अपनी साधुता साबित कर रहे थे। हाँ, तर्कों के सहारे कि एक बहुत बड़े तपस्वी हुए तो उनको कुछ लोगों ने गलत देखा तो खलीफा गए, मतलब जो जो उनके धर्मगुरु थे उनका, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बोले वो आया था ना दूत, वो कह गया कैसे ही करना, तो मैं गलती कैसे कर सकता हूं, तो वो कानून बन गया। तो जो बड़ा गलती करे वो भी कानून बन जाए, बन जाएगा, लेकिन क्या उसके यहां भी वो सही पाएगा? ये सारे नाटक हमारे किस काम के हैं? हम अपने आप को धोखा ही तो दे रहे हैं। तो इस देवासुर संग्राम में भी देवता परेशान है कि जितने मारो फिर खड़े, आचार्य शुक्र संजीवनी मंत्र लिए खड़ा है। तो इंद्र ने कहा कि मैंने एक योजना बनाई है कि हम संजीवनी मंत्र ले आते हैं, हम भी ले आते हैं, और हम भी एक सेना बना देते हैं जो इनसे लड़ती रहे। तो संजीवनी मंत्र खोजने की बात हुई तो कहा कि कच्छ देवगुरु बृहस्पति के बेटे से ही कहा इंद्र ने कि कच्छ तुम जाओ और जाकर के तुम शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र ले आओ। कच्छ ने कहा उस क्रोधी के पास मुझे कहां भेज रहे हो, तो बड़ा उग्र है, ये जानते ही कि मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, वो तो मुझे भस्म कर देगा और मुझे शिष्य तो बनाएगा ही नहीं, मंत्र क्यों देगा? तो इंद्र ने कहा कि कच्छ डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ चंद्रमा को भेज रहा हूं। चंद्रमा, मैं तुम्हारे साथ कामदेव को भेज रहा हूं, शुक्राचार्य की बेटी देवयानी है, और ये कामदेव उसकी देह में प्रवेश कर जाएगा, वो तुम पर आसक्त हो जाएगी, और बेटी की बात का अनादर शुक्राचार्य नहीं करता है, तो तुम शिष्यत्व में ग्रहण कर लिए जाओगे। तो कामदेव ने कहा मैं नहीं जाता, वो तो शंकर रुद्र से भी ज्यादा क्रोधी है, मैं अगर उसने देख लिया कि उसकी बेटी के मन में मैं बैठा हुआ हूं तो वो तो मुझे, हाँ, शिव ने तो चलो मारने के बाद भी अपने देह में स्थान दिया, ये तो मुझे सर्वथा मिटा देगा। तो इंद्र ने कहा कामदेव से कि तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ चंद्रमा को भेज रहा हूं और ये उसके मस्तिष्क में शीतलता प्रदान किए रहेगा, ये तब तक वहां रुका रहेगा जब तक तुम अपना काम करके न लौटो। इंद्र ने सबको समझाया, डरे हुए भी थे बेचारे, भयभीत भी थे, लेकिन देवराज का, देवताओं का, के राजा का आदेश विचल दिए। तीनों वहां पहुंच गए समाधि में ही बैठे हुए थे आचार्य शुक्र, तो चंद्रमा ने उनके मन में प्रवेश किया और अद्भुत शीतलता कायम कर दी। बहुत प्रसन्न हो गए वो। देवयानी में कामदेव प्रवेश पा गया और तब आचार्य शुक्र की कुटिया के सामने देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ प्रकट हुआ। सुंदर बालक है, नवयुवक है, तेज पूर्ण मुख मुद्रा है। आचार्य शुक्र देखते हैं तो ठगे से रह जाते हैं। फिर उससे पूछा कि बालक कौन हो तुम? तुम कभी यहां पहले दिखाई तो नहीं पड़े, कौन हो? कृष्ण उत्तर दिया, हाँ, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ने कच्छ ने उत्तर दिया, प्रणाम किया, उनको दंडवत किया और उत्तर दिया कि मैं देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, मेरा नाम कच्छ है। खाली देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हो और तुम असुर प्रदेश में घूम रहे हो, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि सारे असुर तुम्हारा वध कर देंगे, मार डालेंगे अगर वो जान जाएंगे तो? तुम शीघ्र यहां से चले जाओ। गुरुदेव, मैं तो आपकी सेवा के लिए, आपका शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए आया हूं, आप कृपया मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें। देवयानी ने भी वहां बैठे हैं, देखा है कच्छ को, पता नहीं क्यों आज उसके मन में एक आसक्ति से एक नया अंकुर सा फूट आया है। अनजाने ही वो रीझ पड़ गई है कच्छ पर, महाशक्त हो गई है। तो कहना कि पिताजी, पिताश्री, आप इसको शिष्यत्व में क्यों नहीं ग्रहण करेंगे? जब वो शिष्य होने की भावना से आपके पास आया है, क्या ये कुलीन नहीं है? कहा कुलीन है। कहा क्या ये योग्य नहीं है? कहा ये योग्य है। कहा क्या ये सद्गुणों से परिपूर्ण नहीं है? कहा उससे भी परिपूर्ण है। तो कहा फिर आप इसे शिष्य रूप में क्यों ग्रहण नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो आचार्य का धर्म है, यदि उचित और योग्य शिष्य उसके पास आए तो उसका कभी अनादर न करें। आप ऐसे नहीं मानते? तो आचार्य शुक्र निरुत्तर है, कहते हैं मानते हैं, परंतु देवयानी ये सोचो कि ये देवगुरु बृहस्पति का पुत्र है, इसे असुर यहां जीने नहीं देंगे। कहा पिताश्री, यदि आप असुरों से इतने भयभीत हैं कि आप अपने धर्म को का भी पालन नहीं कर पा रहे, तो आप इस असुर प्रदेश का परित्याग क्यों नहीं करते? उस प्रदेश में चलिए जहां आप अपने आचार्य धर्म को ईमानदारी से धारण कर सके। चलिए इस प्रदेश को छोड़ के चलते हैं, लेकिन कच्छ के परित्याग का प्रश्न ही कहां उठता है? अब देवयानी ने पिता और पुत्री ने तर्क होने लगी और हर बार आचार्य शुक्र पराजित थी। तो गड़बड़ा के उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चाहती हो कि मैं इसको शिष्य के रूप में ले लूं, तो मैं इसे ग्रहण करता हूं। ले लिया उसको। कच्छ का पहला काम पूरा हुआ। अगले दिन उन्होंने गुरु से कहा कि गुरुदेव आज्ञा दें तो ये गाय जो बंधी हैं, दुबली हो रही हैं, मैं उन्हें जंगल में चढ़ा लूं? आचार्य शुक्र ने कहा, जो उचित समझो बालक करो। तो सारी गौओं को खोल के कच जंगल को चल दिया। तो जब वन में कच आया गौओं को लेकर के, और असुर जो थे जो वहां घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि ये बालक कौन है। तो वे सब उसके पास गए और उससे पूछा कि बालक तुम कौन हो, कौन हो तुम, कहा तुम नहीं जानते? अरे मैं तो शिष्य हूं शुक्राचार्य का। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा मेरा नाम कच है। कहा ये नाम तो हमने कभी नहीं सुना। कहा सुनोगे कैसे, मैं तो देव गुरु बृहस्पति का बेटा हूं। कच स्वयं बता रहे हैं। आप तो कहते हैं ना बच्चों को बताना मत, घर की बात बाहर मत करना, नहीं तो पोल खुल जाएगी। वो खुद ही खोले दे रहा। कहा कि हां मैं देव गुरु बृहस्पति का पुत्र हूं, कच मेरा नाम है। कहा तो तुमने यहां आचार्य शुक्र के यहां शिष्य तो क्यों लिया, मैं सच बताऊं? बोले हां। बोले मैं संजीवनी मंत्र लेने आया। अब तो असुरों के तो हाँ आग लग गई कि अरे ये तो हमारा विनाश कर रहा है, और गुरु को देखो कैसा सठिया गया, किसको शिष्य बना लिया। हाँ आजकल भी गुरुओं में ही सब कमी ढूंढी जा जाती है। हाँ तो तब भी ढूंढी जाती थी, क्योंकि बाकी सब तो समझदार हैं, पवित्र हैं, अब तो स्वामी जी ने ही गलतियां ढूंढी हैं। ठीक बात है। हाँ आजकल अक्सर यहां भी लोग बैठे हुए, वो फलाना गुरु ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा। मैं बोला ये है देखो, आजकल सारे के सारे जज हो गए हैं। हो गए हो गए, विद्वान हैं बड़े। तो कहा कि मैं तो संजीवनी मंत्र लेने आया हूं। तो कहा ये तो बड़ा गजब हो गया, और गुरु को देखो कि उसने दुश्मन के बेटे को अपना शिष्य बना लिया। आचार्य को सोचना चाहिए था। उन्होंने आपस में मंत्रणा करी कि शुक्राचार्य के पास जाकर के अब कुछ कहने से तो कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने पहले से शिष्य ले ही लिया, और जब यहां इतना सच बोल रहा है तो वहां भी बोला होगा, पता नहीं गुरु के क्या दिमाग में आया उसको रख लिया है। तो अब उनके पास कोई शिकायत लेके जाने का मतलब ही नहीं, अब तो हम लोगों को करना है जो करना है। तो आपस में बैठ के उन्होंने मंत्रणा करी और कच के मार डाला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके टुकड़े जंगल में फेंक करके असुर भाग गए। सांझ ढली, गौएं लौटी, खंड की ओट में खड़ी देवयानी हर गाय के पीछे देखती है, कच कहीं दिखता नहीं है। धीरे धीरे सारी गौएं गौशाला में प्रवेश पा गई हैं। सांझ भी गहरा गई है, अंधेरे फैल रहे हैं, कच नहीं आया है उसका कोई पता नहीं है। भयभीत बड़ी हुई देवयानी दौड़ती हुई गुरु के पास आती है, अपने पिता के पास, आचार्य के पास आती है, और उनसे कहती है कि पिताश्री गौ तो लौट आए हैं, कच नहीं लौटा है। तो आचार्य शुक्र ने कहा, बेटी मैं पहले ही कहता था तुमसे कि असुर उसे जीने नहीं देंगे, अवश्य उन्होंने मार डाला होगा। कहा पहले देखिए तो उसके साथ हुआ क्या है। तो आचार्य शुक्र वेदी पर बैठते हैं और अभिमंत्रित पुष्पों को चारों ओर अक्षत फेंकते हैं पूजा के साथ, और आवाज देते हैं कच तू कहां है। तो वनों में से पेड़ों के अंगराइयों से गूंजती हुई आवाज लौटती है, गुरुदेव मैं यहां हूं, मांस के लोथड़ों में छितराया हुआ। कहा तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसने किया ऐसा? तो कहा गुरुदेव असुर समूह ने मुझे मारा है और मेरे टुकड़े छितरा कर चले गए। आचार्य शुक्र ने कहा कि देवयानी हमने तो तुमसे पहले ही कहा था पूरे कच्छ को जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवरा ही रोने लगती है तो आचार्य शुक्र कहते हैं कि आप क्यों दुखी हो रही? तो कहती है मैं इसलिए भी तो दुखी हो रही हूं कि मेरा पिता आज अपने शिष्य के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहा है। कहा मैंने ऐसा क्या न्याय किया? कहा कि संजीवनी मंत्र से असुर जीवित हो सकते हैं और क्या मुझे बताना पड़ेगा कि कच्छ को भी जीवित होना है? तो वो हंसते हैं, कहते अच्छा बेटी, और वो संजीवनी मंत्र फेंकते हैं और कच्छ पुनः जीवित होकर लौट आता है। नई सुबह गायों को लिए कच्छ फिर वन में घूम रहा, असुरों ने देखा तो कहा लगता है ये गुरु मानेगा नहीं, हमारा जो है आचार्य जो है ये मानेगा नहीं, शुक्राचार्य की बुद्धि जो है सठिया गई है, ऐसे नहीं मानेंगे। तो उन्होंने अब की बार कच्छ को पकड़ के मारा, जलाया और उसकी राख को नदी में बहा दिया। सांझ भरे गहरा लौटी, कच्छ फिर लौटा नहीं, बिलखती देवयानी अभिमंत्रित अक्षत फेंकता शुक्राचार्य, पुकारता कच्छ तू कहां है? तो नदी के पेट से गूंजती हुई आवाज लौटती है, गुरु भाई मैं यहां हूं। पुनः संजीवनी मंत्र फेंकते हैं और कच्छ लौट आता है। फिर देखते हैं असुर ये तो फिर वहीं बैठा गंगा चला रहा, कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या किया, कच्छ को मारा, उसे जला करके उसकी भस्मी को अति सूक्ष्म किया और उसको मिठाइयों और शरबत में मिला करके और जा करके गुरुदेव को दिया कि महाराजा महाराज विश्वरवा ने अपने हाथ से आपके लिए पेय बनाए, आप पी लो, और पिला दिया उसको। बोले गुरु आप कर जिंदा, आप कर जिंदा इसको, हाँ ऐसे तो मानेगा नहीं ना आचार्य शुक्र, तू तो असर अपना काम करके। सांच ढिली गये नहीं लौटे, गये तो लौटती है कच्छ नहीं लौटा है साथ उनके, अंधेरे बढ़ते जा रहे हैं। देवरानी बिलखती हुई आती है कि पिताश्री कच्छ नहीं लौटा है। तो मैंने फिर अक्षत फेंके चुपचाप मशीन की तरह के, फिर कहेगी फिर कह से अच्छा पहले ही काम करो भाई। तो जो अक्षत फेंके चारों तरफ और आवाज दी कि कच्छ तू कहां है? कहा गुरुदेव, भीतर से आवाज आई, गुरुदेव मैं यहां हूं आपकी देह में आया हुआ। कहा हूं तू यहां कैसे पहुंच गए? बोले गुरुदेव असुर संघों ने मुझे मारा जलाया और मेरी भस्मी को पेय पदार्थ मिला के आपको पिला गया है। गुरुदेव मैं आपके शरीर में ही शरण पाया हुआ हूं। तो शुक्राचार्य कहने लगे देवयानी अब तो बड़ा अनर्थ हो गया, मैं इसे जीवित नहीं कर सकता। यदि अभी मैं इसको अपने भीतर जीवित कर दूंगा तो मुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि मेरे शरीर को ही तो फाड़ के आएगा एक बार, तो मैं मर जाऊंगा। देवयानी रोने लगी, उसने कहा कि पिताश्री कच्छ के साथ जो हुआ है वो हमारे अधर्म स्थान पर रहने के कारण ही तो हुआ है, मैं अपने आप को उसका अपराधी मानती हूं और मेरा मन भी उसके प्रति आसक्त है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती। यदि कच्छ नहीं है तो देवयानी भी नहीं, और वो चिता के लिए लकड़ियां अग्नियों में प्रवेश करने के लिए लकड़ियां बटोरने लगती है, चिता बनाने लगती है। आचार्य शुक्र भी अपनी बेटी के बिना रह नहीं सकते हैं, वे भी बहुत रोते हैं और कहते हैं बेटी रुक जाओ, तुम्हारे बिना एक पल का जीवन भी मेरे कल्पना में नहीं है। अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं कच्छ को जीवित कर देता हूं और तुम दोनों सुखपूर्वक रहो, मैं भी तो बहुत बुरा हो गया हूं, मेरे जीवन में ऐसा कुछ बाकी भी तो नहीं है, मैं देह त्यागता हूं। तो देवयानी ने कहा कि आप ऐसा नहीं करेंगे, अपने पिता की हत्यावना होकर के देवयानी एक क्षण भी जीना ना चाहेगी, आप ऐसा नहीं करेंगे। अब तो एक ही उपाय है, कि देवयानी ही अपनी देह का परित्याग कर दी और वो आग के लपटों की ओर पिता को प्रणाम करके बढ़ते हैं, फूट फूट कर रोते हैं आचार्य शोक। और तब देवयानी जो अग्नियों में प्रवेश कर रही है उसका हाथ पकड़ लेते हैं, ठहरो ठहरो देवयानी, एक उपाय और भी है। तो बिलखते हुए देवयानी कहते हैं कि पिताश्री, जो आप जो उचित समझे करें, मैं आपको और कष्ट दोनों को खो नहीं सकते। तो कहते हैं उसका एक उपाय है, और तब ये पुकारते हैं, कच्छ सुनो कच्छ। बोला जी गुरुदेव। भीतर से बोला अब मैं तुझे संजीवनी मंत्र दे रहा हूं और कोई चारा नहीं है, तू मुझसे मंत्र ले ले। क्या ले ले? मंत्र ले ले। पहले मैं उसी मंत्र से तुझे जीवित करूंगा, तो जब तू जीवित होकर के मेरे बाएं अंग को फाड़ करके प्रकट हो जाएगा तो सुन, उसी मंत्र से तुम मुझे पुनः जीवित कर देना। मंत्र मैं तुझे देता हूं। क्या जैसी आ गया गुरुदेव? और इस प्रकार उनके शरीर के भीतर कच्छ उस मंत्र को पाता है, और उसके बाद उन्हीं के वाम अंग को फाड़ करके जब वो प्रकट होता है तो उसी मंत्र से वो शुक्राचार्य को जीवित करता है, और इस प्रकार देवताओं को संजीवनी मंत्र मिल जाता है। तो ये ऋचा है कि इंद्र वायु इन्हें सुता उप्रयोगरागतम इंद्रवो वा उशंति, कि ईश्वर से आत्मा से सत्य से वही मंत्र पाता है जो कच्छ की भांति अपने आप को ब्रह्म ज्वालाओं में मनसा वाचा कर्मणा अक्षरशा अपने आप को उसी में व्याप्त कर देता है। जो सिर्फ झूठ प्रपंच का नाटक का सहारा इसलिए ले रहा है कि मेरी एक नकली प्रतिष्ठा बनी रहे, मेरे को लोग चौधरी मानते रहे, जरा मेरा ठाठ बाट होता रहे, वो ईश्वर क्या पाएगा? असुरत्व हमें इसी ओर भगाता है, असुरत्व हमें सत्य की राह लाता है। कि ऐसी पूजा पाठ और तप का भी क्या प्रयोजन जो मेरे और मेरों के सर्वनाश के कारण बने, क्योंकि मां बाप झूठ नहीं बोलते, औलादें बोलती हैं। और बेटा बाप से सवाया ही जाता है, आधा नहीं। आज हम दुष्कर्म करते हैं इंद्रियों के साथ, शराब पीना, तंबाकू खाना, इस तरह के कुकृत्य करते हैं, और बताते हैं क्या ये साधना कर रहे हैं। हाँ, देवियों पर हाँ शराब चढ़ाई जाती है, बकरे चढ़ाए जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि ये बकरे नहीं, कल आपकी औलादें कटेंगी। क्यों? क्योंकि यही कुकर्म आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपके वंशों का नाश करेंगे। जिनके लिए आपने ईश्वर छोड़ा है, कल वो भी धरती से उठ जाएंगे। आप नहीं जानते हैं इस बात को। तो इस ऋचा में कह रहा है कि तू तो सबको अमृत देने वाला है, लेकिन हे आत्मा, हे यज्ञ, हे अग्नि यद, कि आज हमें अग्नि दे, ज्वाला दे, तप दे, तो उससे पहले सत्य से लिपटा हुआ हमारा स्वभाव दे। ये ऋचा का आज का अर्थ है कि सत्य सी सत्य में सिंचा हुआ स्वभाव भी तो चाहिए। बर हेसी कि जो पवित्र दूब पर हाँ कुशा के पवित्र आसन पर बैठा हुआ वो देवगुरु बृहस्पति के जैसा जो रूप है, मेरे हर स्वभाव को सिर्फ वही रूप चाहिए। मैं कहीं भी सत्य का व्यवसायी न बन जाऊं कि बेच के सच को झूठ के पाप के और प्रपंच को ढूंढता फिरूं। ऐ दाता यदि शक्ति दे सामर्थ्य दे तो स्वभाव उससे पहले दे, क्योंकि स्वभाव ही तो रावण बनाता है और स्वभाव ही तो ऋषि बनाता है। और जिस जिसने निमांझे स्वभाव अपने, जिस जिसने अपनी अपनी प्रकृति को नहीं पढ़ा, उसका पूजा तप जप उसकी असल मनोवृत्तियों को बढ़ाता हुआ ही तो उसका और उसके वंश के विनाश का कारण बना। कहते नहीं है, एक लख पूत सवा लख नाती और तारावण घर दिया न बाती। जब हम कहीं सोए बैठे, ये ऋचा ने आज फिर हमको जगाकर कहा है कि मालाओं को पढ़ने से पहले स्वभाव को पढ़ना, कि चाहे कितनी बड़ी पीड़ा क्यों ना झेलनी पड़े, भले अपमानित होना पड़े, लेकिन स्वभाव को आचरण को और विचार को कभी मैला मत होने देना। जिसका ये गया उसका तप भी उसके विनाश का ही कारण बना। आज आप जगह जगह घूमते फिर रहे हैं, फलानी तांत्रिक सिद्धि हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, क्या कभी आपने किसी जगह पहुंचकर अपने मन को भी मांझना चाहा, अपने दुर्व्यवहार की तरफ भी कभी देखना चाहा, अपनी उन सड़ी हुई मनोवृत्तियों को भी आपने कभी गलत मानना चाहा? आप दूसरों को ही दोष देते फिरे और कभी नहीं मांझा तो अपना मन ही नहीं मांझा। तब तो एक भरी हुई पिस्तौल की तरह है जो डकैत के हाथ में हत्याएं ही हत्याएं हैं, थानेदार के हाथ में ही तो सुरक्षा है। आपने चमत्कारों के पीछे भागना चाहा है और नहीं चमत्कार किया है तो अपने स्वभाव को ही चमकाना नहीं चाहा है, इसे ही चमत्कृत नहीं किया है कि मेरा स्वभाव ऐसा हो कि फैला के बाहे प्रभु भी मुझे सीने से लगाना चाहे। इतना सत्य, इतनी पवित्रता, बरहिशी पवित्रता सत्सी, इतना सत्य से सिंचा हुआ मेरा स्वभाव हो, मेरा विचार हो और देवत्व की राह का एक क्षण भी मेरा असुरत्व की ओर विचलित न हो। यदि स्वभाव ही नहीं है तो तप मिला भी तो क्या मिला? आज आप लोग भक्ति मार्ग की बात करते हैं, श्रीचा के पर हम हैं, भक्ति भक्ति माला फेरना नहीं होती, भक्ति भजन गायना नहीं होती, भक्ति तो डूबने का नाम होता है, भक्ति तो रूप खोने की बात है, भक्ति तो मनसा वाचा कर्मा तद्रूप होने की बात है। कि राम भजूं तब जब राम जैसा स्वभाव हो मेरा, यदि राम सा शील नहीं, राम सा भाव नहीं, राम सी विनम्रता नहीं तो मैंने माला कब फेरी? वो तो झूठ है। उन मंत्रों को रगड़ने से, वो तथा कथित ड्रामे करने से तुम अपना दिमाग ही तो खराब कर रहे हो, क्योंकि स्वभाव नहीं है तो मंत्र एक ही मंजिल पे ले जाता है। लखनऊ में है वो नई मंजिल कहते हैं उसको, पागलखाना। क्या आपने घर घर हर घर में नहीं देखा कि वो जितना पूजा पाठी है उतनी ज्यादा बकता गालियां हैं और हर एक को हरकाता फिरता? क्यों? क्योंकि उसके स्वभाव में जो था माला ने उसी को तो बढ़ाना था। वो जो दंभी है, वो जो दिन में बैठा सपने चमत्कारों को देखा करता है और हर एक को अपना गुलाम बनाना चाहता है, उसकी माला उसे पागल नहीं बनाएगी तो क्या बनाएगी? साधना वो शक्ति है जो दंभी का दम, क्रोधी का क्रोध, कामुक की कामुकता, विषय की वासनाओं को बढ़ाती है और झूठे का झूठ, मक्कार की मक्कारी बढ़ाती है और तपस्वी का, साधक का, सत्यनिष्ठ के सत्य को अमरता देती है। तो साधना से पहले स्वभाव को साधो, इसे इतना पवित्र बनाओ, इसे इतना ज्योतिर्मय बनाओ। वेद कह रहा है कि एक एक रोम तुम्हारा इस सत्य के साथ सिंचा। हम सब देवासुर संग्राम में समाये हुए हैं। हम सब देवासुर संग्राम में एक और हमारे देव विचार है, सुंदर सरल मनोरम स्वभाव है, और दूसरी ओर हमारे ही असुर विचार है। ये असुर विचार हमें हमारी मौलिकताओं से दूर भगाते हैं। ये चाहते हैं कि हम असाधारण बन जाए। साधारण तो हम सब प्रभु के बनाए ही हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं असाधारण हो जाऊं, जरा सबसे अलग दिखूं। तो एक बड़ा गाड़ी हो, बड़ा महल होना चाहिए, बड़ा पद हो, बड़े नौकर चाकर हो, तभी तो मैं सबसे अलग दिखूंगा। तो असाधारण को एबनॉर्मल ही तो कहते हैं। तो मूल मंजिल ही तो आपकी मंजिल होगी। फिर साधारण बनो, सहज बनो, कि हमें अलग नहीं दिखना है, हमें तो सब में सब हो के जीना है। ये असाधारण होने का भाव तुम्हारा तुम्हारा एक मनोरोग है, ये वेद कह रहा। क्योंकि तुम मानते हो कि तुम असाधारण नहीं हो, और तुम मानते हो कि तुम असाधारण दिखना चाहते हो, इसलिए तुम्हें बड़ा पद चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए। सारा बड़प्पन मुर्दा गाड़ी में है, मरे हुए मकान में है। तुम अपने में इतने घटिया हो, इतने निम्न हो, इतने खोटे हो कि इनके बिना तुम बड़े हो ही नहीं सकते हो। तो इनको बड़ा मानते समय तुमने अपने आप को बहुत छोटा, निंद, घटिया माना, तभी तो तुमने बड़प्पन की बात करी। तो इस हीन भावना से क्या तुम नहीं मानते हो कि तुम मनोरोगी हो? यू आर ए मेंटल पेशेंट। वरना तुम एक सहज सरल जीवन से आगे की कल्पना और कामना क्यों करते हो? रावण के पास सिद्धियां आती है तो सोने की लंका बजाता है, लेकिन उससे भी बड़ी सिद्धियां ऋषि के पास है और वो फूस की कुटिया में मस्त है। क्यों? ये स्वभाव और स्वभाव का भेद है। जो भाग रहा है इन चीजों के पीछे, वो अपने में ही बहुत बौना होता जा रहा है, बहुत छोटा घटिया होता जा रहा है। अरे बड़प्पन खोजना है तो अपनी आत्मा में और एक सुंदर मनोरम स्वभाव में खोजो। इस देवासुर संग्राम में जब जब तुम आसक्तियों के पीछे भागते हो, देवत्व पराजित हो जाता है, तुम्हारा ईश्वर तुम्हीं में रहता हुआ भी मर जाता है। कितनी गालियां भगवान को दोगे अभी और पूछो अपने आप से, और कितने स्वांग भरोगे उसके नाम के, जपन के और नाटकों के। वो तो 108 तक कुछ नहीं कहेगा, लेकिन 108 के बाद क्या होगा? कभी पूछा, कभी जाना अपने आप से। आज की ऋचा को अपने जीवन की राह बनाओ कि सुंदर ज्ञान दे, बुद्धि दे, लेकिन स्वभाव दे। कि हम असुरत्व को, असुर विचारों को अपने जीवन में पराजित कर सकें और हम सत्यनिष्ठ होकर पूरी ईमानदारी के साथ अपने आराध्य के रूप में इन्हीं ज्वालाओं में बस सकें और इस पवित्रता के आसन से, इस कुशा के आसन को कभी न छोड़ें और सोने के आसनों की तरफ हम कभी न भागें। हम हर व्यक्ति के जीवन को स्वर्णिम बनाएं उसके निमित्त होकर, लेकिन स्वयं उसी में रहें और उसी के प्रतिनिधि बनकर जिए, उसी के दूत बने रहें। हाँ, यदग्ने यासि दूत्यम्, कि जिससे जुड़े हैं, जिसके दूत हैं, उसी के निमित्त बने रहें। फिर ये निमित्त भाव कभी नष्ट ना हो, ये सदा बना रहे और कभी दम ना आए, मेरा तेरा का भाव ना आए, एक ही भाव रहे, सिए राम मैं सब जग जाने। क्या हम तो अपनी ड्यूटी देने आए हैं, हम तो अपना किरदार निभाने आए। आज मैं मैटीरियल के पीछे दूसरों के साथ भाग रहा हूं, स्पर्धा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे भय है कि कहीं मैं छोटा ना रह जाऊं, साधारण ना दिखने लगूं असाधारण लोगों में। तो मुझे एबनॉर्मल होना ही चाहिए, तो फिजिकली और मटेरियली थोड़े ना, मेंटली भी तो साथ ही में हो जाओगे भाई, रंग तो सब जगह एक साथ चढ़ेगा। कोशिश करो कि सबकी आत्मा बन जाओ, प्रयास करो कि हर क्षण हर सांस प्राणी मात्र के प्रति तुम्हारा प्यार का भाव बना रहे। राम की कथा को अपने जीवन में उतारो। राम की माता कोई नहीं हो सकती, कौशल्या ही हो सकती है, कौशल्या बन के दिखाओ। कौ माने असंख्य और शल्या माने पीड़ाओं को पीने वाली, क्योंकि तो पीड़ा देने वाले की पीड़ाओं को भी पिएंगे और उसका भी भला चाहेंगे। अब उसके लिए भी मेरे मन में खोट और मैल नहीं होगा, क्योंकि किसी के प्रति यदि मेरे मन में द्वेष है तो वो द्वेष मैंने कहां रखा है? मन में रखा है। तो मन तो कूड़ा घर हो गया, अब तप भी आया तो इस कूड़े की सड़ांद को ही तो बढ़ाएगा, दुर्गंध ही दुर्गंध फैलेगी मेरे हर ओर। कौशल्या इस सत्य को जानती है, यदि आत्म तत्व को पाना है तो हमें भी अपनी इस मनोवृत्ति कौशल्या को जगाना होगा कि नहीं, कोई कुछ भी करे मौन हो जाएंगे, विरत हो जाएंगे, घृणा नहीं करेंगे, सब में राम देखेंगे। यदि कोई पीड़ा दे रहा है तो लौट के पीड़ा देकर के हम उसके बराबर नहीं होंगे, हम मौन होकर वहां से हट जाएंगे कि भाई हो सकता है कमी हमें में हो, हम आपको पसंद नहीं आए, हम आपको अच्छे नहीं लगते, तो चलिए प्यार से एक दूसरे से विरक्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं। तो मन तो मैले ना होंगे, मन तो गंदे ना होंगे, भाव तो नारायण के यथावत रहेंगे। तो किससे दुश्मनी करना, किससे बदले लेना? नहीं बनती तो प्यार से विदा ले लेना। होने ना होने का भाव मिटा देंगे हम, आप रहोगे भी तो हमें याद नहीं आओगे कभी, सीधी सी बात। क्यों? क्योंकि आपने हमें शूल दिया, जैसे उदाहरण दे रहे हैं, आपको जो पीड़ा दी आपने हमें शूल दिया, आपको लगा कि हम अपराधी हैं इसलिए तो आपने दंड दिया। चलिए हम स्वीकारते हैं और हम मानते हैं कि हम आपके योग नहीं, तो हम आपसे विदा लेते हैं, क्योंकि अमर हमने कोई नहीं है। जीवन का हर क्षण घोड़े से भी तेज दौड़ रहा है, एक क्षण चूका तो मंजिल की दूरी बहुत बढ़ जाएगी, रुक सकते नहीं है। हैं, आपको अच्छे लगते नहीं हैं, विदा लेते हैं, हम अपनी राह जाते हैं, आप मित्र प्रेम पूर्वक अपने रास्ते जाओ, भूल जाते हैं एक दूसरे को, आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि जीवन तो एक यात्रा का नाम है, एक गति है जो तेजी से चल रही है, ये कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं जहां रीटेक हो जाता है, नहीं, हम में हर कोई धीरे धीरे मौत या मोक्ष इन दो के बीच में भाग रहा है, जाने कौन सी मंजिल किसके मुकद्दर में लिखी है, तो कौन रुके किसके लिए, क्योंकि मेरी मृत्यु और मेरा मोक्ष मेरे भीतर है, तेरी मृत्यु और तेरा मोक्ष तेरे भीतर है। हरि के लिए मिले, हरि बन के मिले, नारायण भाव रहे, तो आत्मा की मस्ती का भाव रहे वहां तक तो ठीक है, नहीं निभे तो चलो भूल जाए, दोष ना दे किसी को, स्वयं अपराधी हो जाते हैं, भाग जाते हैं भाई, हट जाते हैं मैदान से, आपकी जय जयकार किए जाते हैं। इसमें क्या बुराई है? क्षण तो नहीं जाएगा, सत्य तो नहीं खोएगा। और वही आज की ऋचा है, वही आज की ऋचा है, यही आज की ऋचा है कि घर घर रोज जो उलझते हैं आप लोग, झगड़ा करते हैं आपस में, आइए मन को मांझ लें, धो डालें और लंबी कहानियां खत्म करें। जुड़ के रह सकते हैं तो रहें, नहीं घर में रहते हुए भी विरक्त होकर के रहा जा सकता है, लेकिन सत्य नहीं गंवाया जाएगा, सत्य के साथ ही जिया जाएगा, क्योंकि मूल तो सत्य है, बाकी तो निमित्त धर्म है। अभी उत्तरायण पर्व आ रहा है, इसी 14 जनवरी को बृहस्पतिवार के दिन आप सब पधारें, यहां हम उत्तरायण पर्व मनाएंगे, जो गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन जिस प्रकार एक ही सूर्य के दो पक्ष हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण, जिस प्रकार एक ही चंद्रमा के दो पक्ष हैं शुक्ल और, उसी प्रकार हमारे भी जीवन के दो पक्ष हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण, हाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अगर आधी जिंदगी हमारी दक्षिणायन कृष्ण पक्ष में चली गई है तो चलो बाकी आधी को मकर संक्रांति का एक पवित्र पर्व दें और अपने जीवन में अपने स्वभाव को मांझने का संकल्प लें कि कुछ भी हो, कैसी भी बीहड़ परिस्थितियां हो, हम मन को भ्रम के जाल फैलाने नहीं देंगे, हम इसे प्रभु के मनोहारी रूप में ही बिठाए रखेंगे, इसको भी मजबूत करेंगे, इसे सुंदर बनाएंगे नारायण की मूर्ति के जैसा, वही स्वरूप होगा और अब न उलझेंगे न उलझाएंगे, किसी के लिए मन में द्वेष नहीं रखेंगे। लगता है कि इनके साथ नहीं निभ पाती है तो उनको भुला के जी लेंगे, हाथ जोड़ के क्षमा मांग लेंगे, लेकिन बदले नहीं लेंगे, उलझेंगे नहीं। यही कारण है कि ऋषि वन को चला जाता है, वानप्रस्थ को हम जानबूझ के जंगल में भेजते हैं, क्यों? क्योंकि दूसरों के भाव इसके कमजोर ईश्वर भाव को छलनी कर देंगे, लेकिन जंगल के पेड़ पौधे पशु पक्षी वो जहां जहां प्यार करेगा, हिरन दौड़ के आएगा उसके पास, खरगोश लिपट जाएगा उसके पास, शेर और भेड़िया भी उसकी बगल में बैठे रहेंगे, क्यों? क्योंकि वो तो भाव से भाव को आते हैं, तो इसका भाव तो न टूटेगा। चौधरियों में बैठ गया तो ये फिर वही होगा जैसे चला ही नहीं था, और फिर कोई नया गुरु ढंग ढूंढ रहा होगा कि कहीं कोई सोठ की गांठ मिल जाए तो मैं पंसारी हो जाऊं, तट से तांत्रिक बन जाऊं, फिर वो चमत्कार भाग रहा होगा, पगलाया घूम रहा होगा, और उसके तो इसका तो चमत्कार यही होगा कि वो सब कुछ इससे चमका कर ले जाएगा। लाटरी एक ही की निकलती है तो हमेशा गुरु जी की निकलती, वहीं भटकते रहोगे। इसलिए ईश्वर को अपने भीतर देखो, और यदि कहीं से मन आहत होता है तो वहां से हट जाओ, तुम्हारा नहीं उचित है कि तुम वहां जाओ ही मत, लेकिन उससे घृणा मत करना, क्योंकि घृणा के बंधन आसक्ति के सबसे बड़े बंधन है। प्रेम टूट सकता है, नफरत और बदले का भाव बहुत मुश्किल टूट पा, जन्म जन्म जाता है। तो जिससे आप घृणा कर रहे हो, कल को यदि वो पशु योनि में गया तो आपको उसकी उससे भी निकृष्ट योनि में प्रायश्चित के लिए जाना पड़ेगा। तो ऐसे संग काय करो, राम का संग करो, कि उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते उन्हीं का मनोहारी रूप रहे, उनकी सुंदर प्रतिमा मेरे मन के आंगन में, हाँ, प्रतिमा न रहे, जीवंत हो जाए। कि मेरे मन की आंखें उनकी सुंदर मुखाकृति को निहारती रहे, उनकी ज्योतियों पे झूमती रहे, सुंदर नेत्र है उनकी, सुगण नासिका है, चारों ओर मंगलमयी ज्योतियां हैं, एक विचित्र सौंदर्य है, एक आभा है, हर ओर आनंद ही आनंद है, स्वर्ग जैसा दृश्य है, अमृत बरस रहा है, इस मनोहारी छवि को बसाए हुए एकांत के क्षणों में, और जब जरूरत हो तो मन को कार्य में उसके निमित्त होकर लगाते हुए और खाली मन को घूरे न खाने दो, इस मनोहारी छवि में बैठने की आदत दिला दो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, जितनी देर आपका अटेंशन उस काम में जरूरी है, बाकी सब काम तो आप सब कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो सुबह से रात तक 100 काम में से 2 काम आपके कॉन्शियस लेवल पर होते हैं, बाकी ऑटोमेशन और रूटीन में जाते हैं। तो ऐसे समय में मन उसके मनोहारी रूप में बसा रहे, उसके नाम की एक सुंदर कोई ऋचा हो, कोई चौपाई हो, कोई श्लोक हो, जो भी हो जिसमें उसकी सुंदर महिमा हो, अर्थ सहित मैं जानता हूं, और उसके रूप रस माधुरी का पान करते रहे, उसके रूप में समाये रहे कि मन कहां रहे, सत्सी बरेशी, तो मन कहां बैठा है, दैव राह ईश्वर की राह में, सत्सी उस सत्य से सिंचा हुआ, उसके मनोहारी छवि से सिंचा हुआ, उसी पवित्र कुशा आसन पर बैठा है, क्योंकि जब तक वो सामने है मेरा भाव तो भक्ति का है, कुशा का आसन ही तो है, न सोने की इच्छा है, न चांदी की चमक है, न विषयों की मांग है, रूप में मन समाया है, एक है साधे सब सदे, तो आए सीधे बैठ जाए और उसके मनोहारी रूप को हम अपने अंतर में बसाएं, कि नारायण आपका ये सुंदर भाव, आपका ये मनोहारी रूप हर क्षण हमारे नेत्रों में जगमगाता रहे, और साधना पहले स्वभाव साधे फिर साधना आपके चरण धोए, पहले सदे स्वभाव फिर धुले चरण पवित्र आपके, आए इसी भाव से सीधे बैठ जाए और आज अंतिम रूप से संकल्प लें कि हम अपने अपने स्वभाव को ऋषि का स्वभाव बनाएंगे, अब आसक्ति और असुरत्व की ओर कदापि कदापि नहीं जाएंगे, रूप में बसे। गोविंद हरि हरि, गोविंद हरि। भगवान हम सबको सत्य की राह दे, हम सब इस अमृत मार्ग पर बढ़े, सबके सुख का कारण बने, जहां जाएं सबके मन के भाव सुखद करें और सदा सुखी रहें।